Əl-Mülk Mülk Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Mülk əlində olan nə qədər xeyr-xahdır. O, hər şeyə qadirdir. Əməl baxımından hansınızın daha yaxşı olduğunuzu sınamaq üçün ölümü və həyatı yaradan O-dur. O, qüdrətlidir, bağışlayandır. Yeddi göyü təbəqələr şəklində quran O-dur. Sən mərhəmətli Allahın yaratdığında qətiyyən bir uyuşmazlıq tapmazsan. Bir başını qaldırıb göyə diqqət yetir. Heç onda bir çat görürsənmi? Sonra göz gəzdirib təkrar bax. Göz zəlil və yorğun halda özünə tərəf dönəcəkdir. Biz sizə yaxın olan göyü ulduzlarla bəzədik və onları şeytanlara atılan alovlar etdik. Biz onlar üçün yandırıb yaxan od əzabı hazırlamışıq. Rəbbinə qarşı çıxanlar cəhənnəm əzabına düçar olacaqlar. Ora nə pis dönüş yeridir. Onlar oraya vasil ediləndə onun dəhşətli uğultu ilə qaynadığını eşidəcəklər. Cəhənnəm qəzəbindən az qala parçalansın. Hər dəfə bir dəstə oraya atılarkən cəhənnəmin gözətçiləri onlardan soruşacaqlar. Məyər sizə xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər gəlməmişdi? Onlar deyəcəklər, əlbəttə bizə qorxudan bir peyğəmbər gəlmişdi. Amma biz onu yalançı sayıb, Allah heç bir şey nazil etməyib, siz də ancaq böyük bir azğınlıq içindəsiniz demişdik. Onlar deyəcəklər, əgər biz dinləsəydik və ya anlasaydıq, alov şölələri saçan od sakinlərinin içində olmazdıq. Onlar öz günahlarını etiraf edəcəklər. Rədd olsun alovlu od sakinləri. Həqiqətən öz Rəbbindən onu görmədikləri halda qorxanlar üçün bağışlanma və böyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizli saxlasanız da, onu açıq desəniz də fərqi yoxdur. Allah kökslərdə olanları bilir. Yaradan Allah lətif və hər şeydən xəbərdar olduğu halda, ola bilərmi ki, o gizlində və aşkarda olanları bilməsin? Yeri sizin ixtiyarınıza verən odur. Onun hər tərəfində gəzin və Allahın ruzisindən yeyin. Qayıdış da onadır. Göydə olanın sizi yerə batırmayacağına əminsinizmi? O zaman yer hərəkətə gəlib titriyəcəkdir. Ya da ki, göydə olanın üstünüzə daşlar yağdırmayacağına əminsinizmi? Siz mənim xəbərdarlığımın necə nəticələr verdiyini biləcəksiniz. Müşriklərdən əvvəlkilər də bunu yalançı hesab etmişdilər. Görəydim mənim onları həlak etməyim necə oldu. Məyər onlar başları üzərində dəstə-dəstə pərvazlanıb uçan, hərdən də qanadlarını yığan quşları görmürlərmi? Onları havada ancaq mərhəmətli Allah saxlayır. Şübhəsiz ki, O hər şeyi görür. Ya da mərhəmətli Allahdan başqa sizə kömək edə biləcək qoşununuz varmı? Kafirlər ancaq aldanmaqdadılar. Ya da o öz ruzusunu kəssə, sizə kim ruzu verə bilər? Xeyr, onlar təkəbbür göstərməkdə və haqdan qaçmaqda davam edirlər. Elə isə üzü üstə sürünərək gedən daha doğru yoldadır, yoxsa düz yolda özü şax gedən? De ki, sizi yaradan, sizə qulaq, göz və ürək verən odur. Necə də az şükr edirsiniz. De ki, sizi yeryüzünə yayan da odur. Siz onun huzuruna toplanılacaqsınız. Onlar deyirlər, əgər doğru deyirsinizsə, bu vəd nə vaxt olacaq? De ki, buna aid bilgi yalnız Allah yanındadır. Mən isə ancaq xəbərdar və bəyan edənəm. Kafirlər əzabın yaxın olduğunu gördükdə, üzləri eybəcər görkəm alacaq və onlara, sizin durmadan istədiyiniz əzab bax budur deyiləcəkdir. De ki, deyin görüm, əgər Allah məni və mənimlə birlikdə olanları məhv edərsə və ya bizə mərhəmət göstərərsə, bəs siz kafirləri ağrılı-acılı əzabdan kim qurtara bilər? De ki, o mərhəmətli Allahdır. Biz ona iman gətirib, ona təvəkkül etmişik. Kimin tam azğınlıq içində olduğunu tezliklə biləcəksiniz. De ki, deyin görüm, əgər suyunuz yerin dibinə çöksə, Allahdan başqa kim sizə axar su gətirə bilər? Əl-Qələm, Qələm surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Nun, and olsun qələmə və qələmə alınanlara, məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən. Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır. Həqiqətən də sən böyük əxlaq sahibisən. Sən də görəcəksən, onlar da hansınızın dəli olduğunu. Şübhəsiz ki, Rəbbin onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır. Elə isə, haqqı yalan sayanlara güzəştə getmə. Müşriklər istəyirlər ki, sən onlara güzəşt edəsən, onlar da sənə güzəşt etsinlər. İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə, dedikodu yayana, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə, bunlardan sonra da başqasının adını mənimsəyən fırıldaqçıya, o adam var dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə. Ayələrimiz ona oxunduğu zaman, bu keçmişdəkilərin əsatirlərindəndir, deyər. Biz onun burnuna damğa vuracağıq. Həqiqətən biz bağ sahiblərini sınağa çəkdiyimiz kimi, onları da sınağa çəkdik. O zaman bağ sahibləri səhər açılanda bağda olan meyvələri mütləq dərəcəklərinə and içmişdilər və heç bir istisna da etməmişdilər. Onlar yuxuda ikən Rəbbinin əzabı o bağı bürüdü. Bağ yanıb zülmət gecə kimi qapqara oldu. Onlar səhər qalxdıqda bir-birlərini çağırdılar. Əgər meyvə dərəcəksinizsə, bağınıza erkən gedin. Onlar bağa yollandılar. Yol boyda bir-birlərinə belə pıçıldayırdılar. Bugün oraya, yanınıza heç bir kasıb girməsin. Onlar bu məqsədlə kasıbları bağa buraxmamağa qadir olacaqlarını zənn edib erkən getdilər. Bağı görəndə isə belə dedilər. Deyəsən, biz düz gəlməmişik. Xeyr, biz bu bağın xeyrindən məhrum olmuşuq. Onların ən insaflısı dedi. Məyər mən sizə Allahın şəninə təriflər söyləyin deməmişdimmi? Onlar dedilər. Rəbbimiz pakdır, müqəddəsdir. Həqiqətən də biz özümüzə zülm etmişik. Onlar dönüb bir-birlərini qınamağa başladılar və dedilər, vay halımıza, biz həddi aşanlarıq. Ola bilsin ki, Rəbbimiz bizə bu bağın əvəzinə ondan daha yaxşısını versin. Əlbəttə, biz Rəbbimizə yönəlirik. Dünyadakı əzab belədir. Axirət əzabı isə daha böyükdür. Kaş biləydilər. Şübhəsiz ki, müttəqilər üçün Rəbbin dərgahında nəyin bağları hazırlanmışdır. Biz heç müsəlmanları günahkarlara tay tutarıqmı? Sizə nə olub? Necə hökm verirsiniz? Yoxsa sizin elə bir kitabınız vardır ki, üsyankarla itayətkarın eyni olduğunu ondan oxuyursunuz? Ya da onda bəyəndiyiniz hər bir şeyin sizin olacağı yazılmışdır? Yaxud bizimlə qiyamət gününədək əhd bağlamısınız ki, istədiyiniz hər şey sizin olacaqdır? Onlardan soruş ki, kim buna zamin duracaqdır? Yoxsa onların şərikləri vardır? Əgər doğru danışırlarsa, onda qoy şəriklərini gətirsinlər. Ayağın açılacağı və onlar səcdiyə çağırılacaqları, lakin buna qadir ola bilməyəcəkləri gün, onların baxışları yazıq görkəm alacaq, özlərini də zillət bürüyəcəkdir. Hərçəndir ki, onlar dünyada ikən sağ-salamat halda səcdə qılmağa dəvət olunurdular. Bu sözü yalan sayanları mənim öhdəmə burax. Biz onları toğlayıb, bilmədikləri bir yöndən tədricən əzaba sürükləyirik. Hələlik mən onlara möhlət verirəm. Şübhəsiz ki, mənim kafirlər üçün qurduğum hiləm çox güclüdür. Yoxsa sən onlardan bir muzd istəyirsən və onlar da ağır bir borca düşüblər? Yoxsa qeyb onların əlindədir və onlar da ona baxıb istədiklərini yazırlar? Sən öz Rəbbinin hökmünə səbr et və balıq sahibi Yunus kimi olma. O zaman o, qəm-qüssə içində Rəbbinə dua etmişdi. Əgər Rəbbinin mərhəməti ona yetişməsəydi, o qınanmış halda heç bir bitki bitməyən boş yerə atılacaqdı. Lakin Rəbbi onu seçib əməli salihlərdən etdi. Həqiqətən kafirlər zikri eşitdikləri zaman öz baxışları ilə az qala səni gözə gətirələr. Onlar çarəsizlikdən "O dəlidir" deyirlər. Halbuki bu Qur'an aləmlər üçün öyüd nəsihətdən başqa bir şey deyildir. Əl-Həqqa, Haqq olan surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Haqq olan qiyamət. Nədir haqq olan qiyamət? Sən nə biləsən ki, nədir haqq olan qiyamət? Səmud və Ad tayfaları qəlbləri qorxuya salan qiyaməti yalan saydılar. Səmud tayfası qorxunc bir səslə məhv edildi. Ad tayfası isə hədsiz soyuq və şiddətli küləklə yox edildi. Allah onu 7 gecə, 8 gün fasilə vermədən onların üstündə əstirdi. Sən orada olsaydın, o tayfanı xurma ağacının yıxılmış çürük gövdələri kimi yerə sərilmiş görərdin. Sən onlardan qalan bir kimsəyə heç rast gəlmisənmi? Firon da, ondan əvvəlkilər də, alt-üst olmuş kəndlər də günah işlətmişdilər. Onlar öz Rəbbinin elçisinə asi oldular. O da onları şiddəti artan bir əzabla yaxaladı. Su aşıb daşdıqda, biz sizi üzən gəmidə daşıdıq. Sizə bir xatırlatma olsun və yadda saxlayan qulaqlar onu yadda saxlasın deyə belə etdik. Sur bircə dəfə üfrüləcəyi, yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı zaman, həmin gün vaqiyə qopacaq. Göy yarılacaq və həmin gün o süst olacaqdır. Mələklər isə onun ətrafında olacaqlar. O gün sənin Rəbbinin ərşini 8 mələk daşıyacaqdır. O gün siz məhşərə gətiriləcəksiniz və heç bir sirriniz gizlədilməyəcəkdir. Kitabı sağ əlinə verilən deyəcəkdir. Budur, oxuyun kitabımı. Mən bilirdim ki, etdiklərimin hesabına qovuşacağam. O, xoşbəxt həyat sürəcəkdir. Uca bir cənnətdə, elə bir cənnətdə ki, onun meyvələri lap yaxınlıqda olacaqdır. Onlara keçmiş günlərdə etdiyiniz əməllərə görə nuşcanlıqla yeyin için deyiləcəkdir. Kitabı sol əlinə verilən kimsə isə deyəcəkdir. Kaş kitabım mənə verilməyəydi. Hesabımdan da xəbərim olmayıydı. Kaş ilk ölümüm həmişəlik olaydı. Var dövlətim məni əzabdan qurtarmadı. Hökmranlığım da məhv olub getdi. Mələklərə deyiləcək, onu yaxalayıb zəncirləyin, sonra da cəhənnəmə atın. Onu uzunluğu 70 dirsək olan zəncirə vurun. Çünki o, böyük Allaha iman gətirmirdi və heç kəsi kasıbı yedirtməyə rəğbətləndirmirdi. Bugün burada onun üçün bir dost tapılmaz, qanlı irindən başqa yeməyi də yoxdur. Onu ancaq günahkarlar yiyər. And içirəm həm gördüklərinizə və həm də görmədiklərinizə. Bu, möhtərəm bir elçinin sözüdür. O, şair sözü deyildir. Necə də az inanırsınız. O, kahin sözü də deyildir. Necə də az düşünürsünüz. O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən vəhy edilmişdir. Əgər Muhammed bəzi sözləri özündən uydurub bizə aid etsəydi, biz onu sağ əlindən yaxalayar, sonra da şah damarını kəsərdik. İçərinizdən heç kəs buna mane ola bilməzdi. Həqiqətən bu Qur'an müttəqilər üçün bir nəsihətdir. Aranızdan Qur'anı yalan sayanlar olduğunu da bilirik. Həqiqətən bu, kafirlər üçün bir peşmançılıqdır. Sözsüz ki, bu Qur'an əsl həqiqətdir. Elə isə, böyük Rəbbinin adına təriflərdir. Əl-Məariç, Dərəcələr Suresi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. İstəyən kimsə baş verəcək əzabı istədi. Bunu kafirlər üçün dilədi. O əzabın qarşısını alan tapılmayacaq. O, dərəcələr sahibi olan Allahdandır. Mələklər və ruh ona doğru sayı 50 min ilə bərabər bir gün ərzində qalxırlar. Sən təmkinlə səbr et. Doğrusu, kafirlər o əzabın uzaq olduğunu güman edirlər. Biz isə onun yaxın olduğunu görürük. O gün göy əridilmiş metal kimi olacaqdır. Dağlar da didilmiş yuna bənziyəcəklər. Dost dostunun halını xəbər almayacaq. Halbuki onlar bir-birini görəcəklər. Günahkar o günün əzabından qurtarmaq üçün fidyə vermək istəyər. Öz oğullarını, həyat yoldaşını və qardaşını, ona sığınacaq vermiş nəslini və yer üzündə olanların hamısını, təki bu onu xilas etsin. Xeyr, bu alovu şöylələnən oddur. Başın dərisini sıyırıb çıxaran bir od. O od çağırır haqqa arxa çevirəni, ondan üz döndərəni və mal dövlət yığıb saxlayanı. Həqiqətən insan kəm hövsələ yaradılmışdır. Ona bir pislik toxunduqda özündən çıxır, bir xeyir nəsib olduqda isə xəsislik edir. Namaz qılanlar istisnadır. O kəslər ki, namazlarını həmişə qılırlar. O kəslər ki, onların mallarında məlum bir haqq vardır. Dilənən və həya edib dilənməyən miskinlər üçün. O kəslər ki, haqqı hesab gününü təsdiq edirlər. O kəslər ki, Rəbbinin əzabından qorxurlar. Axı Rəbbinin əzabı onlar üçün də təhlükəsiz deyil. O kəslər ki, tənasül üzvlərini zinadan qoruyurlar, zövcələrindən və sahib olduqları cariyələrdən başqa. Buna görə onlar əsla qınanmazlar. Bundan artığını istəyənlər isə həddi aşanlardır. O kəslər ki, əmanəti dammır və əhdlərini pozmurlar. O kəslər ki, şahidliklərində mətindirlər. Bir də o kəslər ki, namazlarını dəqiqliklə qılırlar. Cənnət bağlarında hörmət göstəriləcək insanlar da elə onlar olacaqdır. Sənə doğru tələsən kafirlərə nə olub belə sağdan soldan dəstələrlə ətrafına yığışırlar? Deyəsən onların hamısı nəyim cənnətinə bir təhər girə biləcəklərini düşünürlər. Xeyr, bu mümkün deyil. Biz onları bildikləri şeydən xəlq etmişik. And içirəm məşriqlərin və məğriblərin Rəbbinə, biz doğrudan da elə bir qüdrətə malikik ki, onları daha yaxşıları ilə əvəz edə bilərik. Bunda qarşımıza çıxa bilən tapılmaz. Vədə verilmiş günə çatana dək onlarla daha işin olmasın. Qoy boş-boş danışsınlar və əylənsinlər. O gün məbudlarına ibadətə can atırlarmış kimi onlar qəbirlərdən çıxacaqlar. O gün onların baxışları yerə dikiləcək, özlərini də zillət bürüyəcəkdir. Budur onların xəbərdar edildikləri gün. Nuh surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Həqiqətən biz Nuhu öz qövmünə göndərdik və dedik, sən öz qövmünü onlara ağrılı-acılı bir əzab gəlməmişdən əvvəl xəbərdar et. O dedi, ey qövmüm, şübhəsiz ki, mən sizi aydın bir tərzdə xəbərdar edənəm. Allaha ibadət edin, ondan qorxun və mənə itaət edin. Belə etsəniz, o sizin günahlarınızdan keçər və sizə müəyyən vaxta dək möhlət verər. Həqiqətən, Allahın müəyyən etdiyi vaxt gəlib çatdıqda əsla təxirə salınmaz. Kaş biləydiniz. O dedi, ey Rəbbim, mən xalqımı gecə də, gündüz də dəvət etdim. Amma dəvətim onların haqdan qaçmalarını daha da artırdı. Sən onları bağışlayasan deyə, mən hər dəfə onları imana dəvət etdikdə, onlar barmaqlarını qulaqlarına tıxıyır, paltarlarına bürünür, küfürlərində israr edir və ötkəm-ötkəm təkəbbürlənirdilər. Sonra mən onları aşkarcasına dəvət etdim. Sonra mən onlara həm uca səslə, həm də gizlicə bildirib dedim, Rəbbinizdən bağışlanmanızı diliyin. Həqiqətən O çox bağışlayandır. O sizin üzərinizə bol-bol yağış göndərər. Var dövlət və oğul uşaqla sizin imdadınıza çatar, sizin üçün bağlar salar və çaylar yaradar. Necə olub ki, siz Allahın böyüklüyünü layiqincə uca tutmursunuz? Axı O sizi mərhələlərlə yaratdı. Məyər Allahın yeddi göyü təbəqə-təbəqə necə yaratdığını görmürsünüz? Ayı bir nur, günəşi də çıraq etmişdir. Allah sizi torpaqdan bir bitki kimi bitirmişdir. Sonra O sizi ora qaytaracaq və yenidən çıxardacaqdır. Allah yeri sizin üçün xalı təki döşədi. Belə etdi ki, orada geniş yollarla hərəkət edəsiniz. Nuh dedi, Ey Rəbbim, onlar mənə asi oldular və var dövləti, övladı özünə zərərdən başqa bir şey artırmayan bir adama tabi oldular. Onlar mənə qarşı böyük bir hilə işlətdilər və özlərinə tabi olanlara dedilər, öz məbudlarınızı tərk etməyin, Vəddi, Suvai, Yağusu, Yağugu və Nəsri tərk etməyin. Artıq onlar çoxlarını azdırmışlar. Sən də zalimlara azğınlıqdan başqa bir şey artırma. Onlar öz günahlarına görə suya qərq edildilər və oda atıldılar. Onlar özlərinə Allahdan savayı köməkçilər tapmadılar. Nuh dedi, Ey Rəbbim, kafirlərdən yeryüzündə bir nəfəri belə sağ qoyma. Əgər sən onları sağ qoysan, onlar qullarını azdıracaq və yalnız günahkar, kafir övladlar doğub törədəcəklər. Ey Rəbbim, məni, valideynlərimi, evimə mömin kimi daxil olanları və bütün mömin kişi və qadınları bağışla, zülmkarların isə ancaq həlakını artır. Əl-Cin, Cinlər Suresi, mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. De ki, mənə vəhy olundu ki, cinlərdən bir dəstə Qur'anı dinlədikdən sonra öz tayfalarına qayıdıb dedilər, həqiqətən biz heyrətamiz bir Qur'an dinlədik. O, doğru yola yönəldir. Biz ona inandıq və bundan sonra əsla kimsəni Rəbbimizə şərik qoşmayacaq. Doğrudan da Rəbbimizin əzəməti çox yüksəkdir. O, nə zövcə, nə də övlad sahibi olmamışdır. Bizim səfihimiz İblis Allaha qarşı hədsiz yalanlar danışır. Biz zənnə qapılaraq düşünürdük ki, insanlar da, cinlər də Allaha iftira atmazlar. Həqiqətən, insanlardan bəziləri cinlərin bəzilərinə sığınırdılar. Bu isə onların azğınlığını artırırdı. Onlar da siz zənn etdiyiniz kimi elə düşünürdülər ki, Allah ölənləri diriltməyəcəkdir. Biz səmaya qalxdıqda onun sərt gözətçilər və yandırıb yaxan alovlarla dolu olduğunun şahidi olduq. Biz əvvəllər gizlicə qulaq asmaq üçün göyün bəzi sahələrində oturardıq. Amma kim bunu indi etmək istəsə, o pusquda gözləyən yandırıcı alova rast gələr. Biz bilmirik, bununla yerdəkilərə pislik etmək qəsd edilmişdir, yoxsa Rəbbi onları doğru yola yönətmək istəmişdir. Əlbəttə, aramızda xeyrxah əməl sahibləri də, onlar kimi olmayanlar da var. Biz ayrı-ayrı yollar tutmuşuq. Biz yəqin etdik ki, yer üzündə Allahdan yaxa qurtara bilmərik. Göyə qaçmalı olsaq da, onun əzabından yayına bilməyəcəyik. Biz doğru yolu göstərən rəhbəri eşitdiyimiz zaman ona iman gətirdik. Rəbbinə iman gətirən nə savabının azalmasından, nə də haqsızlığa uğramaqdan qorxmaz. Sözsüz ki, bizlərdən müsəlmanlar da var, doğru yoldan sapanlar da, müsəlman olan şəxslər doğru yol tutanlardır. Doğru yoldan sapanlar cəhənnəm üçün odun olacaqlar. Əgər onlar o yolda sabit qalsaydılar, biz onlara bol-bol su verərdik. Belə edərdik ki, bununla onları sınayaq. Kim öz Rəbbinin zikrindən üz döndərərsə, o, həmin şəxsi şiddətli bir əzaba məruz qoyar. Şübhəsiz ki, məscidlər Allahındır. Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Allahın qulu qalxıb Allaha dua etdikdə, cinlər az qala onun dövrəsində bir-birinə keçib çəpər yaradırdılar. De ki, mən yalnız öz Rəbbimə dua edirəm və kimisə ona şərik qoşmuram. De ki, mən sizə nə ziyan verməyə, nə də sizi doğru yola yönəltməyə qadir deyiləm. De ki, həqiqətən məni Allahdan kimsə xilas edə bilməz və mən ondan başqa bir pənah yeri tapa bilmərəm. Mənim əlimdən gələn ancaq Allahı və onun göndərdiklərini təbliğ etməkdir. Kim Allaha və onun elçisinə asi olarsa, onun üçün içərisində əbədi qalacaqları cəhənnəm odu hazırlanmışdır. Onlar özlərinə vəd olunmuş əzabı gördükləri zaman, kimin köməkçisinin daha zəif və sayca daha az olduğunu biləcəklər. De ki, mən sizə vəd olunmuş əzabın yaxın olduğunu və yaxud Rəbbimin onun üçün uzun bir müddət təyin etmiş olduğunu bilmirəm. O, qeybi biləndir və öz qeybini heç kəsə açmaz, razı qaldığı elçidən başqa. Həqiqətən Allah onların önündə və arxasında gözətçilər qoyur ki, hər kəs onların Rəbbinin göndərdiklərini necə təbliğ etdiyini bilsin. Allah onların nə etdiklərini nəzarəti altında saxlayır və hər şeyi ayrı-ayrılıqda hesaba alır. Əl-Müzzəmmil Bürünmüş Suresi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Ey libasına bürünüb örtünmüş Peyğəmbər, az bir hissəsi istisna olmaqla, gecələr namaza dur. Gecənin yarısını, yaxud ondan biraz əskilt və ya ona artır. Qur'anı da aramla oxu. Həqiqətən biz sənə ağır bir söz vəhy edəcəyik. Sözsüz ki, gecə qalxmaq çox çətin və Qur'an oxumaq daha münasibdir. Şübhəsiz ki, gündüz sənin üçün uzun-uzadı işlər vardır. Rəbbinin adını zikr et və özünü tamamilə ona həsr et. O, məşriqin və məğribin Rəbbidir. Ondan başqa məbud yoxdur. Elə isə onu özünə himayəçi götür. Müşriklərin dediklərinə səbr et və onlardan xoşluqla uzaqlaş. Məni, ayələrimi yalan sayan var dövlət sahibləri ilə tək bırax və onlara biraz möhlət ver. Həqiqətən bizdə onlar üçün qandallar və cəhənnəm hazırlanmışdır. Boğazda tıxanıb keçməyən yemək və ağrılı-acılı bir əzab da vardır. O gün yer və dağlar titriyəcək, dağlar səpələnən qum təpəsinə dönəcəkdir. Həqiqətən biz Firona elçi göndərdiyimiz kimi sizə də şahidlik edəcək elçi göndərdik. Firon elçiyə asi oldu. Biz də onu şiddətli bir əzabla yaxaladıq. Əgər küfr etsəniz, uşaqların saçlarının ağaracağı gündən necə yaxa qurtaracaqsınız? O gün göy parçalanacaq, Allahın vədi mütləq yerinə yetəcəkdir. Həqiqətən bu bir nəsihətdir. Kim istəsə, Rəbbinə tərəf yönələr. Həqiqətən Rəbbim bilir ki, sən və səninlə olan insanların bir qismi bəzən gecənin 1/3-dən az, bəzən yarısını, bəzən də 1/3-ünü ibadət üçün durursunuz. Gecə və gündüzü Allah ölçüb müəyyənləşdirir. O, sizin bunları hesablamaqda çətinlik çəkəcəyinizi nəzərə alaraq tövbələrinizi qəbul etdi. Elə isə namaz qılarkən Qurandan sizə asan gələni oxuyun. O bilir ki, bəziləriniz xəst olacaq, digərləriniz Allahın mərhəmətindən ruzi əldə etmək məqsədi ilə müxtəlif yerlərə səfərə çıxacaq, bir qisminiz də Allah yolunda vuruşacaqdır. Buna görə namaz qılarkən Qurandan sizə asan olanı oxuyun. Namaz qılın, zəkatınızı ödeyin və Allaha gözəl bir borc verin. Bu dünyada qabaqcadan özünüzə hansı xeyirli əməlləri tədarük etsəniz, Allah yanında onun daha xeyirlisi ilə və daha böyük mükafatla əvəz olunduğunu görəcəksiniz. Elə isə Allahdan sizi əhv etməsini istəyin. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Əl-Müddəssir, Örtünmüş Suresi, Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Ey libasına bürünüb örtünmüş Peyğəmbər, qalx və insanları xəbərdar et. Təkcə Rəbbini uca tut, geyimini təmiz saxla. Pis şeyləri tərk et. Yaxşılığı təmənna məqsədi ilə etmə, Rəbbin üçün səbr et. Sur üfürülürkən çətin bir gün olacaq. Həmin gün kafirlərə asan olmayacaqdır. Məni yaratdığım kimsə ilə tək burax. Mən ona bolluca var dövlət bağışladım. Qayğısına qalan oğullar verdim və onu hər cür imkanlarla təmin etdim. Bunlara baxmayaraq, o, yenə də əlavə etməyimi arzulayır. Xeyr, çünki o, ayələrimizi inadla inkar edir. Mən onu sərt bir yoxuşa sürükləyəcəyəm, çünki o, fikirləşərək qərara gəldi, ona ölüm olsun. Necə qərara gəldi, sonra yenə ona ölüm olsun. Gör, nə qərara gəldi. Sonra o nəzər saldı, üz-gözünü turşudub qaş-qabağını töktü, sonra da arxasını çevirib, təkəbbür göstərdi və dedi, bu, sehirbazlardan eşidilib təkrarlanan sehirdən başqa bir şey deyildir. Bu, adi insan kəlamıdır. Mən onu Səqərə salacağım. Sən hardan biləsən ki, Səqər nədir? O kimsəni sağ-salamat buraxmaz, dərini yandırıb yaxar. Onun üzərində 19 gözətçi mələk vardır. Biz cəhənnəm gözətçilərini yalnız mələklərdən etdik və onların sayını 19 etdik ki, bu kafirlər üçün ancaq bir sınaq olsun. Özlərinə kitab verilənlər yəqinlik hasil etsinlər. İman gətirənlərin imanı artsın. Kitab verilənlər və möminlər haqqa şübhə etməsinlər. Və qəlblərində xəstəlik olanlar və kafirlər Allah bu məsələ nə demək istəyir desinlər. Allah istədiyi kimsəni belə azdırır. İstədiyini də doğru yola yönəldir. Sənin Rəbbinin qoşunları barədə yalnız özü bilir. Bu, bəşəriyyət üçün ancaq bir xatırlatmadır. Xeyr, And olsun aya, and olsun dönüb uzaqlaşan geciyə, and olsun ağarmaqda olan sübh çağına. Doğrudan da o cəhənnəm ən böyük fəlakətdir. Həm bəşəriyyət üçün xəbərdarlıqdır, həm də sizlərdən yaxşı işlər görüb irəli çıxmaq və ya günah edib geriyə düşmək istəyənlər üçün. Hər bir kəs qazandığının girovuna çevrilir, sağ tərəf sahiblərindən başqa. Onlar cənnət bağlarında bir-birlərindən soruşacaqlar günahkarlar barəsində. Sizi səqərə salan nədir? Onlar deyəcəklər. Biz namaz qılanlardan deyildik, kasıbı da yedizdirməzdik. Batil sözlər danışanlarla birlikdə biz də danışardıq və haqqı hesab gününü yalan hesab edərdik. Ölüm yəqinliyi bizə gələnə qədər. Odur ki, şəfayət edənlərin şəfayəti onlara fayda verməz. Onlara nə olub ki, nəsihətdən üz döndərirlər? Sanki ürküdülmüş vəhşi uzun qulaqlardır ki, ovçulardan yaxud aslandan qaçırlar. Əksinə, onlardan hər biri vəhy olunmuş səhifələrin məhz ona verilməsini istəyir. Xeyr, əksinə, onlar axirətdən qorxmurlar. Xeyr, bu Qur'an bir nəsihətdir. İstəyən onu xatırlayar. Bilin ki, Allah istəmədikcə onlar xatırlaya bilməzlər. Mütləq qüdrətindən qorxub çəkinməyə layiq olan da, bağışlamağa qadir olan da odur. Əl-Qiyamə, Qiyamət Suresi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. And içirəm qiyamət gününə, and içirəm peşmançılıq çəkən nəfsə. İnsan elə düşünür ki, biz onun sümüklərini yığa bilməyəcəyik. Mütləq yığacağıq. Biz onun barmaq uclarını bərpa etməyə qadirik. Lakin insan bundan sonra da günah etmək fikrindədir. O, qiyamət günü nə vaxt olacaq deyə rişxəndlə soruşur. Gözlər bərələ qalacağı, ay tutulacağı və günəşlə ayın qovuşacağı zaman, o gün insan deyəcəkdir. Hara qaçaq? Xeyr. O gün pənah aparılacaq yer tapılmayacaq. O gün qayıdış ancaq sənin Rəbbinə olacaqdır. O gün insana əvvəllər etdiyi və sonraya saxladığı əməlləri barədə xəbər veriləcəkdir. Əslində insan öz əleyhinə şahidlik edəcəkdir. Üzürlü olub olmadığı bütün halları ortaya qoysa da. Cəbrail sənə Qur'anı nazil etdiyidə onu tələmtələsi yadda saxlamaq üçün dilini tərpətmə. Şübhəsiz ki, sənin qəlbində onun qərar tutması və dilinlə onun oxunması bizə aiddir. Biz onu oxuduğumuz zaman sən onun oxunuşunu izlə. Sonra sözsüz ki, onu izah etmək də bizə aiddir. Xeyr, əksinə, siz tez ötüb keçən fani dünyanı sevir, axirətdən isə uzaqlaşırsınız. O gün neçə-neçə üzlər nurlanacaq və öz Rəbbinə baxacaqdır. O gün neçə-neçə üzlər də tutulub qaralacaq və yəqin edəcək ki, onlara müsibət artıq üz vermişdir. Xeyr, o ruh körpücük sümüklərinə yetişəcəyi zaman ofsunu kim oxuyacaq deyiləcəkdir. Can verən adam dünya həyatından ayrıldığını yəqin edəcəyi və ayaq-ayağa dolaşacağı zaman o gün hər kəs Rəbbinin hüzuruna gətiriləcəkdir. O kafir nə Qur'anı təsdiq etdi, nə də namaz qıldı. Haqqı da yalan saydı və üz döndərdi. Sonra da lovğa-lovğa öz ailəsinin yanına getdi. Vay sənin halına, vay! Yenə də vay sənin halına, vay! Bəlkə insan öz başına qoyulacağını güman eləyir. Məyər o, kişi toxumundan axıdılan bir damla nütfə deyildimi? Sonra laxtalanmış qan oldu. Allah onu yaradıb kamil bir görkəmə saldı. Ondan da bir cüt kişi və qadın yaraddı. Məyər o, ölüləri diriltməyə qadir deyil. Əl-İnsan, İnsan Suresi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Doğrudanmı insanın heç kimə məlum olmadığı bir dövr hələ də ötüb keçməmişdir? İnsanı qarışdırılmış nütfədən yaradaraq onu sınaqdan keçirmək məqsədi ilə eşidən və görən etdik. Şübhəsiz ki, biz ona yol göstərdik. Fərqi yoxdur, ya şükür etsin, ya da naşükür olsun. Doğrudan da kafirlərdən ötürü zəncirlər, buxovlar və alov saçan od hazırlamışıq. Sözsüz ki, itayətkarlar kafir qatılmış şərabla dolu badələrdən nuş edəcəklər. Bu elə bir bulaqdır ki, Allahın qulları ondan doyunca içər və onun mənsəbini istədikləri səmtə yönəldərlər. Onlar vəd etdikləri nəzri verər və dəhşəti hər yeri sarsıdacaq gündən qorxarlar. Onlar özlərinin istədikləri şeylərdən kasıba, yetimə və əsirə də verərlər və deyərlər: biz sizi yalnız Allahın üzü xatirinə yedirdirik və sizdən nə əvəzini, nə də minnətdarlıq gözləyirik. Əslində biz Rəbbimizdən gələ bilən çox kəskin və ağır bir gündən ehtiyat edirik. Bunun əvəzində Allah da onları həmin günün şərindən qoruyar və onlara gözəllik və sevinc nəsib edər. Onlara səbr etdiklərinə görə cənnəti bəxş edər və orada geyəcəkləri ipəklə mükafatlandırar. Onlar orada taxtlar üzərində mütəkkələrə dirsəklənəcək və orada nə günəş, nə də şaxta görməyəcəklər. Cənnət ağaclarının kölgələri özləri onlara yaxınlaşacaq. Meyvələri də tam onların ixtiyarına veriləcək. Onların ətrafına təamlarla dolu gümüşdən hazırlanmış qablar və billur qədəhlər dolandırılacaq. Gümüşdən olan elə billur qədəhlər ki, xidmətçilər onları cənnətdəkilərin içmək istədikləri həcmdə hazırlamışlar. Orada onlara zəncəfil qatılmış şərab badəsi içirdiləcək. Bu elə bir bulaqdandır ki, o cənnətdə səlsəbil adlanır. Onların ətrafında həmişə gənc olan xidmətçi cavanlar dolanacaqlar. Onları gördükdə səpələnmiş mirvari dənələri olduqlarını sanarsan. Cənnətdə hara baxsan nemət və əzəmətli səltənət nişanəsi görərsən. Onlar əyinlərinə taftadan və atlazdan yaşıl paltarlar geyəcəklər. Onların qoluna gümüş bilərziklər bağlanacaq. Onların Rəbbi onlara tərtəmiz şərab içirdəcəkdir. Onlara deyiləcəkdir: həqiqətən bu sizə bir hədiyyədir və səyiniz təşəkkürə layiqdir. Biz Qur'anı sənə hissə-hissə aramla nazil etdik. Belə ki, Rəbbinin qərar verəcəyinə qədər səbr et və onlardan heç bir günahkara və ya nankura itayət etmə. Səhər axşam Rəbbinin adını zikr et. Gecənin bir hissəsində ona səcdə et və gecədə uzun müddət onun şəninə təriflər de. Əsl həqiqətdə bunlar ötəri dünyanı üstün tutaraq qarşılarındakı ağır günü görməməzliyə vururlar. Biz onları yaratdıq və xilqətini möhkəmlətdik. Əgər istəsək, onları özlərinə bənzərləri ilə dəyişdirərik. Həqiqətən bu bir ibrətdir. İstəyən Rəbbinə doğru aparan bir yol tutar. Amma Allah istəməyincə, siz istəyə bilməzsiniz. Həqiqətən Allah biləndir, müdrikdir. O, istədiyini öz mərhəmətinə qovuşdurar. Zalimlara isə O, ağrılı-acılı əzab hazırlamışdır. Əl-Mursəlat, Göndərilənlər Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə And olsun xeyirlə göndərilənlərə və şiddətlə əsənlərə And olsun Allahın əmrini yaydıqca yayanlara Haqqı nahaqdan ayırdıqca ayranlara və zikri çatdıranlara Üzr diləmək və ya qorxutmaq üçün çatdıranlara Sizə vəd edilmiş qiyamət mütləq vaqe olacaqdır. Ulduzlar sönəcəyi zaman, göy yarılacağı zaman, dağlar dağılacağı zaman, elçilərə vaxt təyin olunacağı zaman deyiləcəkdir. Bunlara verilmiş möhlət hansı günə qədərdir? Deyiləcəkdir. Ayırd etmə gününədək. Sən ayırd etmə gününün nə olduğunu bilirsənmi? Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Məyər biz ilk nəsilləri həlak etmədikmi? Sonrakıları da onlara qatacağıq. Biz günah sahibləri ilə belə davranırıq. Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Məyər biz sizi dəyərsiz bir sudan xəlq etmədikmi? Biz onu etibarlı bir yerdə yerləşdirmədikmi? Məlum bir vaxta kimi. Biz nütfəni yaratmağa qadir olduq. Nə gözəl qadir olanlarıq biz. Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Məyər biz yeri məskən etmədikmi dirilərə və ölülərə? Orada möhkəm dayanan uca dağlar yaratmadıqmı və sizə şirin sulardan içirtmədikmi? Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Onlara belə deyiləcək. Gedin yalan hesab etdiyiniz cəhənnəmə. Üç qola ayrılan kölgəliyə gedin. Ora nə kölgə salır, nə də alovdan qoruyur. Cəhənnəm hərəsi hündür imarət həcmində qığılcımlar püskürür. Onlar sanki sarı dəvələrdir. Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Bu, günahkarların danışa bilməyəcəkləri bir gündür. Onlara üzrxahlıq üçün izin belə verilməyəcəkdir. Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Bugün haqqı batildən ayırd etmə günüdür. Ey kafirlər, biz həm sizi, həm də əvvəlkiləri bir yerə cəm etdik. Əgər hiləniz varsa, mənə qarşı işlədin. Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Şübhəsiz ki, müttəqilər, kölgəliklərdə, çeşmələr başında və istədikləri meyvələr içində olacaqlar. Onlara deyiləcək, xeyrxah əməllərinizə görə nuşcanlıqla yeyin, için. Şübhəsiz ki, biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Kafirlərə deyiləcək, yeyin, və bir az əylənin. Həqiqətən siz günahkarlarsınız. Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Onlara rüku edin deyildiyi zaman rüku etməzlər. Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Onlar bu Qurandan sonra hansı sözə inanacaqlar?